www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى نشهد فيما جاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دس اصول جو بیان کیے گئے ہیں اصلاح کے لیے، اشرط و قواعد جو تزکیہ النفوس، نفوس کے تزکیے کے لیے 8 قواعد. تو اصل تو یہی کتاب اسی وقت سے اتنی چیزوں میں اضافہ بھی ہو گیا ہے. اس سے کھولا تو یہی نکلا تھا میرے کا اسی کو سنا دوں. 8 قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا اصلاح کے لیے، اس کی سر 8 قاعدہ. 10 قاعدے بیان کیے ہیں، اس میں سے 8 قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا، کن لوگوں کے ساتھ رہا جائے تاکہ اصلاح ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل فرمایا خود مصنف نے: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کر دیں. اللہ سے بڑھ کر کے اپنے طریق کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اپنے طریق کو اللہ سے بڑھ کے کون، جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اس راستہ والے ہی بتلا دے، تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتلا رہے ہیں کہ طریق یہ ہے، اور خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے. اللہ کا ملک ہے، اللہ ہی بہتر بتلا سکتا ہے کہ کون سی چیز یہاں مفید ہے، کون سی چیز مضر، اللہ بتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اتنی بڑی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقید کیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے اور کرواتے ہیں، اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. طریق تو یہی ہے، تو یہی رہے گا، میں بدل نہیں سکتا. اپنی اصلاح کے لیے ایسے لوگ کا انتخاب جو کہ اصلاح میں معین ہوں، اور آپ بھی ان کی دنیاوی رونق سے متاثر نہ ہوں. آپ اپنا کام کیجیے. زندگانی آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. بیان قرآن، ترجمہ بیان قرآن، عمدہ ترجمہ ہے. اتنی کافی ماں اصلاح کی کافی. بہرحال یہ تو بیان قرآن کا ترجمہ ہے. شیخ سعدی بھی اس پر بولے ہیں: قال سعدی فی تفسیر الآیت فيما فيها الأمر بالصحبة الأخيار أخبار الأخيار وضم ده من العالمين سكاها كي عربية بارن درو لكر كر يريد اب شیخ سعدی کی تفسیر بھی ہمارے یہاں ہے نا سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تفسیر ہے عربی کی رسالہ کو شریعہ والی کی ہے جو بہت خصوصیت ہے اللہ کا شکر سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تفسیر شاید فرانس سے آئی ہے انہوں نے بھیجا ہے 12,000 کی کس کے پاس ہندوستان میں ملا مجھے اللہ کا شکر یہ شیخ سعدی فرما رہے ہیں ہم لوگ صرف ان کی تفسیر کیا سمجھتے ہیں گل اسلام بوستہ سمجھتے ہیں تفسیر مستقیم کی تفسیر قال سعدی فی تفسیر آیت فی الامر بالصحبت الاخیار شیخ سعدی فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں اس میں نبی کو حکم ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنے کا نیک لوگوں کی صحبت نبی کو جب حکم ہے تو اب اس سے باقی کیا ہوگا مرا مجاہدہ نفس علی صحبتہم اور ان کی صحبت میں نفس کا مجاہدہ کیجیے کوئی مخالف بات نفس کے خلاف کوئی بات ہے صبر کیجیے کیونکہ اب صحبت رہے گی تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے لیکن آپ اس کو برداشت کیجیے وہ مجاہد نفس علی صحبتی وہ مخالطتی ان کی مخالفت سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کو کیا ہے تقدر ہو آپ اس کو برداشت کیجیے کیونکہ وہ بیچارے کیا جانتے ہیں آپ تو نبی ہیں آپ کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہے وہ ابھی جاہل ہیں امی ہیں وہ کیا جانے ہیں اس وجہ سے ان کے صحبت میں رہنے سے آپ کو کلفت ضرور ہوگی مگر آپ برداشت کیجیے نبی کو بتایا وہی کانو فقرا یہ بھی ایک ہے اگرچہ وہ فقیر ہوں پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں زیادہ آداب بھی یہی سیکھے ہوئے ہیں اور فقیر ہیں کوئی ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں فقرا سے جو عمرہ کو ناگوار میں ہوتی ہیں وہی کانو فقرا فَإِنَّ نفیز صحبتی من قواعد لا فوائد لا یسر اس وجہ سے ان کی صحبت میں رہنا اتنے فوائد ہیں جس کا احسان ہی شمار نہیں ہے یہ شیخ سعدی کی عبادت جب کتاب ہی نہیں ہندوستان میں یہ ہے سنی گا کہاں سے شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس سے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے اگرچہ وہ فقرا غریب ہوں کپڑا بھی صحیح نہیں ہو پورے بدن ڈھکا بھی نہ ہو ایک ہی چادر اڑے ہوئے ہو یہ سب چیزیں وحشت کی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا سب کچھ دوبارہ کر کے ان کی صحبت میں رہیے اگرچہ وہ فقرا اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر آتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے پر تم کو دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو سب قرآن حدیث ہے کوئی خلاف ہمارے حضرت کا بھی مزاج یہی تھا اور اسی طریقے پر میں بھی کر رہا ہوں دعا کی اللہ قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ ولینظر احدکم من یخالف آدمی اپنے بھائی کے دین پر آتا ہے اپنے دوست کے پر دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو ایسی تو نہیں غفلت میں تم کو ڈال دیں دار آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے قال ابو سلیمان خطابی المرء علی دین خلیلہ معناہ لا تخلل امن شیخ ابو سلیمان خطابی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے تم اس سے دوستی کرو جس کے دین اور امانت سے تم مطمئن ہو. دیندار آدمی ہے. اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے وہ تمہیں اپنے دین اور مذہب کی طرف لے جائے گا. اگر صحیح آدمی ہے تو صحیح راستہ اختیار کرو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے. اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا یہ بھی ہے. اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالنا. اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو, ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو. بس تم سے ایسا نہ ہو کہ ایسے آدمی دوستی کر لو جس کا دین اچھا نہ ہو. اس کا ضرور اثر پڑے گا صحبت کا. معروف ہوا صحبت صالح ترا صالح قرت, صحبت طالح ترا طالح قرت. صالح کی صحبت تو وہ صالح بنا دے گی اور جو غیر صالح ہے اس کی صحبت تم کو بنا دے گی. بہت آج تمام لوگ اس کو من اللہ تعالیٰ ضرور غلط ساتھیوں کا اثر پڑتا ہے مجھ سب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. وَلَهَلَا يَقُولَ ابن مسعود اعتبروا لان بأخبارهم فإن المرء لا يخاد إلا من يجبه. اس بات سے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. یہ بھی پھر پہچان جس کے دوست کیسے ہیں اس کو دے, کس کے کیسے دوست ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود زبردست صحابی ہیں. پہلے آیت پھر حدیث پھر اس کے بعد حضرت صاحب یہ تحریر. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فقہاء صحابہ میں سے آئیے. ہم لوگوں کی فقہ صرف نہیں سے زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر, اسے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہوتا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اسے خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا, اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے بدبو پائے گا. قال قاضی عیاض فی شرح ہذا الحدیث. اس حدیث کے شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا ان میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت کرے. جہاں غیبت ہوتی ہے نیک صالحین کی ان کی صحبت میں جاؤ تو بھی شرکت ہو جائے گی, یا تو باقی میں شرکت ہو جائے گی کم سے سنو گے تو ہی. اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے پر اپنا اثر اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں. جو باتیں کرتے ہیں اس کا اثر. اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست کا, بہت بڑے لوگ اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست پر. نیند علم و ادب اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی کہ ایسی چیزیں حاصل کرو. علم ادب مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں ہمارا لاگے بہت کم لوگ. چنانچہ بندہ پر عالم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے. خود مصنف بھی ہیں. چنانچہ بندہ پر عالم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کرے. اسی کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اس کے نفس کا سبب سے باعث ہوا ہے. اسی کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس و اصلاح قلب کا سب سے بڑا سبب ہے اور برے اور پاسی لوگوں سے بچے. اس لیے کہ یہ لوگ خواہش سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. جس متعدی مرد ہوتا ہے خواہش ہے اس کے ساتھ. اچھا قواعد سے تشکیل ہے. اب اس سے آٹھواں ہو گیا. نواں قاعدہ عجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا, تو برے ساتھیوں بچنا. نواں کیا ہے؟ عجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں, فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم اپنے کو مقدس نہ سمجھا کرو. یہ سب سے بڑی بات, یہ دھوکہ ہوتا ہے, بہت دھوکہ ہوتا ہے. بزرگوں کے صحبت میں رہنے کے بعد اور زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہے سب کچھ ہو گئے. نہیں, تم کچھ کرو گے تب ہو گئے. حضرت مارا تھانی شیخ حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قرآن شاہ رام بزرگ کے صحبت میں اعتراض لے رہا ہے, اس کا یہ حال ہے. بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ کہا ہوگا. تھانی نے فرمایا کہ رہنے سے کیا ہوتا ہے, جب اصلاح کے لیے رہے گا کہیں تب تو ہوگا. مدینے میں رہا, مکے میں رہا, اصلاح کرے گا تب تو اصلاح ہوگی. اصلاح یہ فکر تو ہم سبھی کو چاہیے. اندر ہی رہ میری خراش و میری تلاش, تا دمے آپ کے دمے فارغ مبارک. اس راستے میں خراش و تلاش تو لگا ہی رہے گا. اخیر تک اپنے نفس کی اصلاح کی فکر رکھو. یہ دنیا اسی لیے, دنیا میں اسی لیے آئے ہو کہ اپنے کو سنوار کر اللہ کے دربار میں پہنچو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے. جیسے ملکوں میں آتے ہیں کہ فلاں چیز اختیار کر کے سیکھ کر کے آئے, اسے دنیا میں آدمی اسی لیے بھیجا ہی گیا ہے. امتحان گاہ ہے تاکہ یہاں سے سیکھ کر اللہ کے مرضی کے مطابق ہو کر کے اللہ کے یہاں جائے. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور اصلاح پر دراز کرے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے. تم کیا جانو تو اس کا قلب کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقویٰ حاصل ہے. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے. جب تعریف کرو گے تو عجب پیدا ہوگا. سوچی کسی کی تعریف, اپنی تعریف کرو نہ دوسرے کی تعریف کرو, اس سے کیا ہوگا؟ عجب میں مبتلا ہوگا. اور عجب بہت بڑی چیز ہے, کبر سے بھی بڑھ کر کے عجب. کسی کو تو اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے, جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. جب اپنے کو سمجھا کہ ہم بڑے ہیں, ہمارے اندر حسن ہے, خوبی ہے, کیا اصلاح کرے گا؟ تو اپنے کو بندہ گندا سمجھے گا, نبی اصلاح کرے گا. جب اپنے کو بالکل مقدس سمجھ گا, کیا اصلاح کرے گا؟ اپنے کو بیماری ہی سمجھ کے جائے گا تو ڈاکٹروں سے بھی فائدہ ہوگا. اور جا کے پہلے کہا کو کوئی بیماری نہیں دکھا سکتا. جب تم کو بیماری نہیں تو آئے کیوں ہمارے پاس؟ کہے گا کہ نہیں جائے گا. مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچے میں لگا رہے, وہ اپنے کو برابر کوتا اور ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے جو والے ہیں انبیاء کے تمام سے بہتر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعریف فرمائیں جس سے اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا شما کا. انہوں نے کہا ابو بکر صدیق جو سب سے بڑے ہیں انبیاء کے بعد, ان کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ان کو بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعلیم فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. یہ دعا ہم لوگ معلوم ہی نہیں. یہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایسی دعا بتائیے اس میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. جس سے وہ اپنی نماز میں دعا کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں اللہ انی ظلم تو نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا ہم نے بدلائی ابو کا صدیق کہنا ہے میں اپنے نفس پر ظلم کیا اتنا کام کیا ابو کا صدیق نے غارِ حرا میں غارِ ثور میں رہے کیسی کی مصیبتیں سامنے کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار کر کے لے گئے معلوم مجاہدہ ابو بکر صدیق کا مجاہدہ بھی سب سے بڑا ہوا ہے مجھے لیکن ان کی صدیقیت بنی ہوئی ہے ان کا مجاہدہ بھی لا تحزن ان اللہ معنا دل دعا ابو بکر صدیق کتنی بڑی چیز مگر اس کے باوجود حضور نے جو دعا فرمائی یہ فرمائی اللہ نے ظلم پر یہ نہیں کہا کہ ارے کیا تم کو کیا ضرورت ہے تم غارِ حرا میں ہمارے وہاں ساتھ رہ چکے ہو غارِ ثور میں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور وانما تر اسی طرح جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا ویقولون وجلۃ اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ان سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کہ متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں یا سارا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں انہوں نے کہا جو یہ مراد ہے کہا نہیں نہیں کہا فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یا اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں اسی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے کوئی پکڑ ہی نہیں رہتا کہ یہاں حضور نے کم تعلیم میں کوئی کمی کیا ہے اب یہاں تھا موقع ہاں بیٹی یہی ہے حقیقت بیان فرمائی اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یا اعمال قبول نہ ہو وقال عند اللہ ابن ملیکہ اور کہا عبداللہ ابن ملیکہ نے حضرت عبداللہ ابن ملیکہ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے 30 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے. بہت یہ حدیث حضرت پورے امتیازی چیز پورے زندگی اسی بلاوے میں کرتے صحابہ جب صحابہ نفاق ڈرتے تھے تو تم لوگ کون ہو کہ نہیں ڈرتے بلکہ لکھ کے بھیجا دیوبند مفتی رامندی صاحب کو بھی بھیجا اس چیز کو سنائیے جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے تھے. قال الحسن بصری رحم اللہ المومن جمع احسانا و شفقتا و المنافق جمع احسانا و امنا ثم تلا الحسن. کہتے ہیں حسن بصری نے فرمایا کہ مومن جمع کرتا ہے احسان کو اور شفقت کو اور مومن جمع کرتا ہے احسان کو عمل کو. کہتے ہیں مومن کیا جمع کرتا ہے احسان کو شفقت ڈرتا بھی ہے احسان نیک کام کرتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے اور منافق برا کام کرتا ہے اور امن میں رہتا ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. حضرت حسن بصری نے فرمایا سب کیا ہے روس ہے سردار ہیں ہمارے مقتدا و پیشوا ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہے इंसान कोई नेक काम करता है लेकिन डरता है, और मुनाफिक बुराई और बेखौफी के जमा होता है, बुराई करता है बेखौफ रहता है। यही मुझे इस्लाह के लिए नहीं काफी है। अलावा मोमिन वो है जो एहसान और खौफ का जाम है, एहसान करता है ऐसा मैं अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, इसके बावजूद डरता है कि मालूम है अल्लाह इसको कबूल करेगा या नहीं करेगा। और मुनाफिक बुराई और बेखौफी का बुराई करता है लेकिन तभी बेखौफ रहता है। ये सब चीजें इस जमाने में नहीं है, बहुत है, ख्याल भी नहीं होता कि हमारे अंदर बुराई है, हमको इस्लाह करना चाहिए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया मोमिन वो है जो एहसान वो खौफ का एहसान करता है लेकिन तब भी डरता है, और मुनाफिक बुराई करता है और उसके बाद बेखौफ रहता है। फिर हजरत हसन बसरी ने आज करीमा तिलावत फरमाई इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, ये आज भी गए यकीन है वो लोग जो अपने रब के की खशियत से डरते रहते हैं, अपने रब की खशियत से डरते रहते हैं, अमल सारे करते हैं तब भी डरते रहते हैं, ये कहना नहीं है। दसवां है कचरा इंशाल्लाह, दसवां कायदा नफ्स की मार्फत हासिल करना, अपने नफ्स की मार्फा हासिल करना, ये इस्लाह के लिए जरूरी है। पूरे बयान दूसरा बयान कर देता हूँ। तज़किया नफ्स के बाब में लाजिम और हतमी चीज ये है कि नफ्स की हकीकत मालूम करे, है नफ्स क्या चीज और उसके सफात की मार्फत, ताकि उस पर तवज्जो उसकी रियायत आसान हो जाए। मार्फत रहेंगे तभी तो करोगे। नफ्स क्या क्या बहाना करता है, क्या क्या दगा करता है, कैसे धोखा देता है, बचाएंगे तब तो तज़किया करोगे, इसी के इल्म नहीं। तीन हजरात के बाद एहसान है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी किताबें मैंने जमा किया, हजरत थानवी पूरा दफ्तर ही है ये जो पहले नकल किए सब तारीख उमूमन फरमाते हैं कि तज़किया नफ्स के बाब में लाजिम और हतमी चीज है कि नफ्स की हकीकत और उसके सफात के मार्फत, ताकि उस पर तवज्जो उसकी रियायत आसान हो जाए और उस पर आने वाली आफात के इलाज भी बआसानी इलाज हो जाए। जब जानोगे तब से इलाज करोगे, जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नफ्स के तीन मशहूर सिफात का जिक्र फरमाया है, नफ्स मुतमईना, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा। नफ्स पहली लिखी है, नफ्स मुतमईना वो है जो अल्लाह ताला पे ईमान लाने और उसका जिक्र करने और उसकी इबादत करने और उसकी तरह अच्छे तौर पर मुतवज्जा होने से मुतमईन हो जाए, जैसे अल्लाह ताला फरमाए, तफसील भी कर दिया है। मुतमईना वो नफ्स है जो अल्लाह ताला पे ईमान लाए और उसका जिक्र करे और उसकी इबादत करे और उसकी तरह अच्छी तरह से मुतवज्जा हो जाए, यह मुतमईन है। फिर आसानी तो है, अमल आसान ही तो आसानी हो गया। नफ्स मुतमईन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह की इबादत करे और उसकी तरह अच्छी तरह मुतवज्जा हो जाए, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مراد مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے یہ مطمئن اسی کو تو کئی دن سے ہو رہا ہے یہی نفس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خطاب فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہی نہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لوگ اس کو مطمئنہ فرما دے پورے کا مقصد مرسا دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ اپنے نفس کو مطمئن کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بلا دے کہ اس وقت کیا نام نشانی کے لیے کتنی گئی ہے تو ایسا کام کریں خدمت کریں کہ ہم کو سب لوگ وزارت کے لیے منتخب کرنے کا یہی ہوتا ہے اسی طرح یہاں یہ ہونا چاہیے تو ایسا کام کریں کہ اللہ ہم کو بلا دے یہ خطاب معمولی نہیں ہے آئیے تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ سب سے پہلا تحفہ مومن کو یہ ملے گا بالو کہتے ہیں خواص ہیں بالو کہتے ہیں ہر مومن کو ملے گا یہ بھی کہا ہے بالو نے بالو جو امید والے تھے کہہ رہے ہر مومن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ ہم تیار ہیں تمہاری ضیافت کے لیے یا نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اس کی بات کرنے، اس کی طرح اچھے طور متوجہ ہونے سے مطمئن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کا اطمینان ہو جاتا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فاذکری فی عبادی واذکری جنتی. اے ایمان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. آنا جانا کیسا ہے؟ حرما یعقوب صاحب میں بات کہی، لکھا ہے کہ بھائی دیکھو، بادشاہ کے دربار میں چور بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن بادشاہ اسے راضی نہیں ہوتا. جب وہ پکڑ جاتا ہے تو اس کو جوتیاں پڑتی ہیں. اور ایک وہ شاہ جو بادشاہ کے دربار میں بڑھ جاتا ہے، وہ بلایا ہوا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کو کچھ کھانا دکھلایا جاتا ہے کہ کچھ کمی ہو تو صاف ستھرے ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی ویسی ہے، گناہوں کو لے کے جائے گا آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، گناہوں کو دھلائیں گے، غسل دیں گے تاکہ بالکل پاک صاف جنت کے لائق ہو جائے. اپنے پر چل، اس طرح کی تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے. اب اس کے اللہ سے کوئی تکلیف کیا ہے میرا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وجوب سے، کبر سے محفوظ رکھے. وجوب اور کبر میرے ساتھ صرف مال ہی پر نہیں ہوتا، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے. ایک روایت ہے مجمول بہار میں، ان علم طغیان کمال المال، علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جسے مال کے لیے لکھا. عادت میں فرمت وہ کدا پھر عبادت میں بھی تو گیان ہوتا ہے، یہ نہیں ہوا فوراً کہتے. جس طریقے سے مال پہ تو گیان ہوتا ہے، تو صرف تو گیان مال والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ علم میں بھی تو گیان ہوتا ہے. سرکشی توازو نہیں آتا، تو توازو پیدا کرے گا تبھی آئے گا، بغیر اس کے نہیں آئے گا. جیسے علم مشقت سے حاصل کیا ہے، یہ صفت بھی صفات حمیدہ، یہ بھی مشقت کے بعد حاصل ہوگی. جیسے علم کی مشقت کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی، اصلاح کے لیے بھی مشقت کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑا سا ادھر توجہ کرو گے، اپنے کو درست کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے کو کمتر سمجھو گے، سمجھو گے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، اگر کسی دوسرے سے مدد لینی ہے تو مدد کے لیے جاؤ گے، تب کرے گا کامیاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نعمتوں سے بھی نوازے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کے باوجود خوف و خشیت وجوب سے بری. یہ سب چیزیں طریقی ہیں، علماء نے لکھا ہے، یوں ہی نہیں لکھا، اٹھا محنت کیا تب لکھا ہے، سب چیزوں کو جمع کیا ہے. ہم لوگوں نے بھی یوں ہی نہیں لکھا ہے، بہت محنت کیا ہے، کیا گئے سال محنت کیا ہے تب یہ تیار ہوئی. یہ نہیں کہ آئے اور کل تیار ہو کے آ گئی، سامنے محنت کیا ہے، زندگی گزارا ہے، جاگے ہیں اس کے لیے، لکھا ہے اس کے لیے، تب آئے. دراصل اس میں ہے عربی میں دراصل اس کو توجہ کیا ہے کہ یہاں یہ مطلب اس کا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رضائل سے محفوظ رکھے جو ہم کو جنت سے روکنے والے ہیں، دو زخم لے جانے والے ہیں. ایسے پاک صاف ہم ہو جائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ایسا پاک و صاف بنا دیے کہ آپ سے ملاقات کے، آپ کی جنت میں داخل ہونے کے ہم لائق ہو جائیں. اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، اپنا نفس تو برائیوں ہی کا امر کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جائیں، انشاءاللہ سب سے نجات ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.